Brother Martin was walking with me, and every step I heard liberty. Though he's fallen, come a million behind. Glory, hallelujah, gonna make it this time. No easy walk to freedom. No easy walk to freedom. Keep on walking and you shall be free. That's how we're gonna make history. Across the ocean, the blood's running warm. I hear it coming, there's a thunder and storm. Just like we lived it, you know that it's true. Nelson Mandela, now we're walking with. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Χαμηλαλής. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε η Pharma των Ζώων. Γελάνε οι άλλοι από μέσα, δεν καταλαβαίνω γιατί γελάνε. Δεν ξέρω, δεν έχουν αρκετή ενσυναίσθηση για τη χαρά μας. Μας κοροϊδεύουνε, δεν καταλαβαίνω. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς την έχετε. Είναι, τι? Το πώς την έχετε πάντα μου φαίνεται περίεργη ερώτηση. Δεν το λέμε. Λοιπόν, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Είμαστε η Pharma των Ζώων, είναι ένας ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός αδέσμευτης ραδιοφωνίας που μπορεί να κάνει ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να κάνει. Στάνο, έχεις πάει στη Σάμο? Όχι. Έχεις? Εσύ? Πάει. Εγώ έχω πάει. Α, άρα μπορείς να μιλήσεις. Εσείς που γράφετε στο chat, έχετε πάει στη Σάμο? Αισθαντικό TPP. Τι είναι αυτό? Δεν το είχα δει αυτό το κυφάκι με το αισθαντικό TPP. Έχουμε αισθαντικό TPP. Λοιπόν, είναι μια εισαγωγή που θα ήθελα να δω σε βίντεο. Ναι. Λοιπόν. Ποια? Δεν ξέρω, την εισαγωγή στην εκπομπή. Νομίζω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Μπορούμε να το κάνουμε και σήμα της εκπομπής. Να ξεκινάμε κάθε φορά έτσι και μετά θα μπαίνουμε με κοιμόμε. Καλησπέρα, είναι η Pharma των Ζώων. Εδώ Σάμος έχουμε. Έλλη. Οπ. Άρα τώρα ποιος δεν πρέπει να μιλάει? Δεν πρέπει να μιλάνε τις σαμιώτες? Γενικώς δεν πρέπει να μιλάει κανείς. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ενημερώνονται για την επικαιρότητα, περιμένουν να τους πούμε εμείς τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό. Ναι. Εδώ λοιπόν, και πάνω από 2 χρόνια, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να μην έχει δύο άλλο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ξέρω εγώ τώρα πώς ασχολείται ο κόσμος, δεν ασχολείται. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Λοιπόν, μην παρασυρθείτε. Ο ουρανός γίνεται πιο γαλανός. Αυτό. Από τις 7 Ιουλίου του 19, κάθε μέρα γαλανό ουρανό. Έχουμε βαρεθεί καμία να το βλέπουμε, το γαλανό ουρανό. Μην παρασυρθείτε από τη λέξη δημοκρατία εκεί πέρα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, ο πρωθυπουργός αυτός είναι απολύτως προστατευμένος δημοσιογραφικά. Δεν του έχει τύχει ποτέ να ακούσει μια ερώτηση δημοσιογράφου που να μην είναι φιλική. Δεν έχει εκτεθεί ποτέ σε δημοσιογράφο που να μην είναι πουλημένο κορμί. Δεν του έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά συνέβη. Δεν ξέρουμε πώς, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Φανταζόμαστε ότι τα επιτελεία έχουν πάρει φωτιά τώρα και για το επικοινωνιακό damage control. Αλλά τα τσουτσέκια έγραφαν από χθες το βράδυ. Αυτό από χθες το βράδυ. Ήταν όμως διαχείριση μετά της καταστροφής. Λοιπόν, και βρέθηκε σε μια συνέντευξη τύπου μια δημοσιογράφος, την οποία όχι μόνο γνωρίζουμε στο The Press Project, αλλά ο Θάνος Καμήλαλης εξασφάλισε. Θάνο? Ναι, καλά, εντάξει. Μια συνέντευξη. Έχουμε συνέντευξη, θα ανέβει συνέντευξη μετά το εντάξει, απόγευμα, εντάξει, το βράδυ, αύριο πρωί. Ωραία, λοιπόν. Θα έχουμε μια συνέντευξη λοιπόν από την δημοσιογράφο αυτή, η οποία ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό που λέγαμε πριν, mm-hmm, της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, τον πρόεδρο του κόμματος, mm-hmm, και το γενικό δερβέναγα της κυβέρνησης εδώ πέρα. Λοιπόν, τον ρώτησε τι θα γίνει, πότε θα σταματήσετε να λέτε ψέματα, η Ελλάδα κάνει επαναπροωθήσεις. Και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν του άρεσε αυτό. Δεν του άρεσε. Της λέει, ήρθες να κάνεις τσαμπουκά στο μαγαζί μου, τσαμπουκά στο μαγαζί μου. Σε μένα προσβάλλεις τον ελληνικό λαό στο πρόσωπο του πρωθυπουργού του? Γιατί εγώ προσβάλλομαι από τον πρωθυπουργό? Θάνο, δεν έχει καταλάβει. Κάθε μέρα προσβάλλομαι όμως. Όχι, όχι. Ναι, αλλά δεν θα μιλήσουμε. Ποιοι, πόσοι, να μιλήσουν και άλλοι προσβεβλημένοι. Ωραία, κάποιος θα προσβλήθηκε επειδή ρώτησαν τον Πρωθυπουργό. Μπορεί κάποιος να, να προσβάλλεται επειδή έχουμε Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θάνο. Σε παρακαλώ, πότε θα βγάλουμε εμείς αυτή την προσβολή, σε δύο χρόνια, άμα ξανακάνει εκλογές. Άμα! Δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε. Παρακαλώ. Ναι, δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ. Θα με σεβαστείτε όπως σας σεβάστηκα και εγώ και μετά. Παρακαλώ. Να κάνουμε πρώτα, Θάνο, μια πολύ αντικειμενική καταγραφή του τι συνέβη. Α, ναι, να το πούμε ψύχρεμα. Ναι. Ρε, μέσα στο σπίτι του. Μέσα στο σπίτι του, ρε. Καλησπέρα. Ναι, λοιπόν, μέσα στο σπιτάκι. Το ρώτησε αυτό, τη λέει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τη φαϊνή ιδέα να πει: ξέρεις τι καλά που είναι στη Σάμμο. Ξέρεις τι καλά που είναι στη Σάμμο. Λέει αυτή, ξέρει, ναι, ξέρω. Λέει, δεν έχεις πάει στη Σάμμο. Έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Έχω πάει. Έχω πάει. Έχω πάει. Δεν έχεις πάει. Δεν έχεις πάει. Δεν έχεις πάει. Τη λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Του λέει αυτή, νια. Γίνεται λοιπόν αυτό ο διάλογος για αρκετή ώρα, όπου είναι κάπως παράξενο να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή του επίπεδου. Έχω πάει. Μα λέει ότι έχει πάει. Τι επιμένεις? Λέει έχει πάει. Και να της λέει ο άλλος δεν έχεις πάει. Και κάπου εκεί υπάρχει, αρχίζει να ξετυλίγεται μια ιστορία όπου τίθενται πολλά παράλληλα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα προφανώς πριν πάμε στις επαναπροωθήσεις είναι το δημοσιογραφικό. Επειδή της είπε ότι έχετε συνηθίσει στη χώρα σας να ρωτάτε, ενώ εμείς εδώ δεν τα κάνουμε αυτά, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά το πώς για πρώτη φορά, νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί και κυριολεκτό αυτή τη στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια είναι προστατευμένος επικοινωνιακά, δεν έχει ποτέ εκτεθεί σε μια συνέντευξη σε εχθρικό περιβάλλον. Αυτό που ας πούμε ο Άδωνης Γεωργιάδης το κάνει. Γράφει στο Twitter, θα πάω εκτός έδρας, ας πούμε, να δώσω συνέντευξη στο Κόκκινο. Και πάει, ξέρω εγώ. Και ο Μπακογιάννης το έκανε, ο Κώστας. Είχε πάει στην Ελληνοφρένεια, στον Αποστόλη. Πού και πού υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είναι και τόσο φοβερό. Δεν δίνει ερωτήσεις. Στις συνεντεύξεις τύπου, δεν δίνει ερωτήσεις. Στα μέσα που δεν τον γλύφουν. Και εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα θα σε ρωτήσουν κάτι, θα πεις το παραμύθι σου και θα πας παρακάτω. Δεν είναι και τόσο δύσκολο δηλαδή αυτό που έχεις να κάνεις. Αλλά όχι, δεν το κάνει ποτέ. Οπότε αυτό που έγινε μετά ήταν μια ακόμη μεγαλύτερη απόδειξη της κατάντιας της ελληνικής δημοσιογραφίας, ότι μετά μπήκαν μπρος τα λαγωνικά της ελληνικής δημοσιογραφίας με τίτλους όπως «Δύο Πακιστανοί βγάζουν βόλτα τα σκυλιά της» και διάφορα άλλα τέτοια, να ξεθάβουν κάτι ροζ απολύτως σεξιστικές ιστορίες. Υπήρξε μια πολύ δικαιολογημένη αντίδραση γυναικών που έλεγε «Για πείτε μας τώρα πόσο υπερβολικές είμαστε με τους τίτλους «Η γεροντοκόρη». 2021 και τίτλοι «Γεροντοκόρη» για τη γυναίκα αυτή. Λοιπόν, και αυτό την ώρα που έστω με αυτό το σοου, ξέρω ότι σε κάποιους δεν άρεσε. Δεν άρεσε, ναι, δεν ήταν ωραίο, ήταν αγένεια, δεν είχε την ήπια ψύχρεμη τεκμηρίωση. Ναι, αλλά για μια φορά εκτέθηκε σε κάτι το οποίο είναι μάλλον ένα από τα βασικά σκάνδαλα των ημερών. Και αν πούμε ότι, εντάξει, και για μας στην πανδημία, για μια φορά μπορούμε να πούμε ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Έτσι δεν είναι? Λέμε ότι η μεροληπτική δημοσιογραφική κάλυψη της πανδημίας είναι κάτι για το οποίο μετράμε 16.000 θανάτους και σκαρφαλώνουμε με πολύ καλούς ρυθμούς προς ακόμη πιο τρομακτικά νούμερα. Αλλά και εδώ πέρα μιλάμε για νεκρούς. Και μάλιστα, ναι, Θάνο. Όχι, okay, τελείωσε το και θα πούμε. Ναι. Και έχει συνεπώς τεράστια σημασία για εκείνους που δεν καλύπτουν το ζήτημα των επαναπροωθήσεων την ώρα που υπάρχουν εκθέσεις διεθνών οργανισμών και δημοσιογραφικά ρεπορτάζ. Όταν λέμε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και αναφερόμαστε σε μεγάλα δημοσιογραφικά μέσα, δεν είναι τα παραπολιτικά που ρωτάνε το γείτονα και λέει ότι την είδα έχει σπιτωμένο ο Πακιστανό. Εννοούμε ότι υπάρχει εκτενής τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι πέρα από κάθε αμφιβολία η Ελλάδα διαπράττει επαναπροωθήσεις. Αυτό είναι παράνομο. Έγραψε ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης ένα post στο οποίο έλεγε ότι η επαναπροώθηση είναι παράνομη, αλλά αυτό που κάνουμε δεν είναι απλώς ότι υπάρχουν βάρκες που τις γυρνάμε πίσω. Οι αφηγήσεις που έχουμε από τους πρόσφυγες που επιχειρούν να φτάσουν στη χώρα μας για το πώς τους κλέβουν, τους γδίνουν, τους κακοποιούν και τους παρατάνε με κίνδυνο της ζωής τους και κάποιες φορές με συνέπειες για τη ζωή τους, αυτό είναι ένα έγκλημα κατά πολύ πιο βάρβαρο από αυτό που λέμε ότι ήδη είναι παράνομο και παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες. Οπότε είναι μια ευκαιρία τώρα να συζητήσουμε κάτι το οποίο η ελληνική κοινωνία έχει καταφέρει να μην συζητάει. Γιατί? Γιατί οι θάνατοι δεν μετράνε όλοι το ίδιο. Αντικειμενικά. Δεν μετράνε όλοι το ίδιο. Όπως και να το κάνουμε, όπως ανακαλύψαμε και όσο και αν φωνάζει η Νατάσα Τσουκαλά ότι υπάρχει ένας υφέρπον ρατσισμός σε αυτό, όπως ανακαλύψαμε ότι μέτρησε διαφορετικά για την ελληνική κοινωνία η δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι συμβαίνει και με τους με τα νούμερα, τα ανατριχιαστικά των ανθρώπων που έχουν πνιγεί στη Μεσόγειο. Έτσι γίνεται. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αγγίζει. Δεν μας αγγίζει όσο θα έπρεπε. Οπότε αυτή τη στιγμή μπόρεσε μέσα από την τρέλα αυτής της γυναίκας που βρέθηκε εκεί πέρα, έκανε αυτή την ερώτηση και την έκανε με αυτόν τον απίθανα προκλητικό τρόπο. Αλλά μπόρεσε να τεθεί αυτό το ζήτημα, να φτάσει στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία που να περιγράφουν την ιστορία αυτή και να συζητηθεί ότι η Ελλάδα διαπράττει επαναπροωθήσεις. Ναι, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα tweet εδώ. Η φιλότουρκη Ολλανδή δημοσιογράφος πήρε αποστομωτική απάντηση από τον Έλληνα πρωθυπουργό στα χυδαία ψέματά της. Θαυμαστικό. Και είναι απαράδεκτοι όσοι για να τον αντιπολιτευθούν και να αποκομίσουν κομματικά ωφέλη υιοθετούν την άθλια τουρκική προπαγάνδα σε βάρος της χώρας μας. Θαυμαστικό. Ντροπή. Θαυμαστικό. Εν τω μεταξύ, 11.30 το βράδυ. Κοιμήσου δεν θα στείλει. Περίμενε, κάτσε. Άρα, νευρίασε εκεί πέρα για τον πρωθυπουργό. 11.30 το βράδυ. Με τη μία, μη χάσει. Νίκος Χατζηνικολάου. Σοβαρός γενικά. Ναι. Σοβαρός γενικά. Είδες και σχόλια κάτω από το post του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κοινή συνέντευξη. Τι? Είναι ενθουσιώδη. Την έβαλε στη θέση της. Έτσι κάνουμε εμείς όταν πάνε να μας... Τσαντρική σχολή πάλι. Είναι τσαντρική σχολή. Έχουμε πήξει τους άντρες εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον. Βασικά είναι αυτή η κατάντια που την καταλαβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις από το προκλητική αποστομωτική απάντηση. Τα κορίτσια, η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρεμπάρδη μετά θα ασχοληθούν περισσότερο με το δημοσιογραφικό κομμάτι. Στις 6 ώρα έχουν εκπομπή. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει ότι έχουν εκπομπή στις 6 ώρα. Ναι. 6 ώρα κοινωνία, ώρα press. Νεκταρία Ψαράκη. Γιατί τα έχουν μαζέψει για το πώς δεν έπαιζε η ερώτηση και έπαιζε μόνο η απάντηση του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα στραβά. Δηλαδή είναι η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη που λέει ότι μπορεί στην Ολλανδία να συνηθίζετε τις ευθείες ερωτήσεις, αλλά δεν είναι Ελλάδα, σε ελεύθερη μετάφραση, αλλά εμείς στην Ελλάδα εδώ δεν θα με προσβάλλετε και μπλα μπλα μπλα, που ήταν αυτοκαταστροφική απάντηση, εντάξει. Και έχει ένα ενδιαφέρον και το πώς, όπως όταν αποκαλύπτεται ένα σκάνδαλο, η συντηρητική πλειοψηφία των ελληνικών ΜΜΕ ασχολούνται με αυτόν που το αποκάλυψε, με τον Αγγελιαφόρο, τέλος πάντων. Έχουμε και εδώ το ίδιο πράγμα. Υπάρχει ένα ζήτημα δημοσιογραφικό στην ερώτηση της Ίγκεμπορκ που το συζητήσαμε αυτό και στην συνέντευξη, για το αν είναι υπερβολικά επιθετική. Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο που είναι περισσότερο statement παρά ερώτηση. Λέει κιόλας ναρκισιστικά τα αρνείστε και κάτι τέτοια. Το καταλαβαίνω ως κουβέντα και ως επιχείρημα ότι γενικά θα μπορούσε να είναι στοιχείο, αλλά νομίζω ότι υπερισχύει το ότι σε εξαιρετικές περιστάσεις, τέλος πάντων σε έκτακτες περιστάσεις, απαιτούνται έκτακτα μέτρα. Δηλαδή τη ρωτάω, μήπως ήταν. Είχε στοιχεία γένειας η ερώτηση. Και μου λέει, εντάξει, είμαστε ευγενικοί 2 χρόνια με τα Pushbacks και το Μητσοτάκι όμως. Πολύ ωραία απάντηση δεν είναι αυτή, ρε Θάνο. Δεν σε καλύπτει εσένα αυτή η απάντηση. Εμένα με καλύπτει. Εγώ, όπως ξέρεις τώρα, είμαι σκατόφλωρος. Βγαίνω εκεί πέρα, έχω τον Παπαδημητρίου. Καλησπέρα και Παπαδημητρίου. Δεν είμαι ένας άνθρωπος δηλαδή που γουστάρει να βλέπει αίμα. Αντιθέτως. Ας πούμε, δεν επικροτώ το στυλ της Λιάνας Κανέλη στα κανάλια. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν το επιθυμώ. Αλλά όταν πρόκειται για τις επαναπροωθήσεις και τον Πρωθυπουργό, οπότε δεν είναι ένα θεατρικό καυγαδάκι με κάποιον με τον οποίο τη μια στιγμή κάνεις ότι τσακώνεσαι και την άλλη στιγμή παίζεις σφαλιαρίτσες. Είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα που μπορείς να συζητήσεις. Δεν του έχει τεθεί ποτέ. Δεν έχει χρειαστεί ποτέ δημόσια να απαντήσει ο Μητσοτάκης σε μια εχθρική ερώτηση. Και το λες μια φορά. Μην είμαστε. Το θεωρώ μιζέρια δηλαδή. Όχι. Να πούμε τώρα γιατί. Σε ένα vacuum, ας πούμε, σε ένα κενό, θα ήταν πολύ καλύτερο να έχει τη δημοσιογράφο να λέει τα στοιχεία. Και η Μητσοτάκη, βγήκε η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας, βγήκε το Lighthouse Report, μια που θέλει και ο Χατζηνικολάου για να μαζέψουμε πώς είναι αυτοί που κάνουν τη φιλοτουρκική προπαγάνδα. Όλη η Ευρώπη, η Ευρωπαία Επίτροπο την κάνει τη φιλοτουρκική προπαγάνδα σε εισαγωγικά φιλοτουρκική. Βγήκαν όλα αυτά. Τι απαντάτε και τι θα κάνετε γι' αυτό? Επειδή αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές, η απάντηση θα ήταν ότι είναι fake news κλπ. Με αυτόν τον τρόπο που έγινε, μπήκε το θέμα στην ατζέντα. Προφανώς εντωμεταξύ γίνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απόλυτα προστατευμένος. Δεν έχει ιδέα από λογοδοσία. Είναι κάτι ξένο για τον κόσμο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να απαντάω σε δημοσιογράφους. Σε κανονικού, δηλαδή σε ερωτήσεις που δεν ξέρω, που δεν μου τα δίνουν σε χαρτάκια. Ναι, πρέπει να απαντάω για θέματα που δεν θέλω να απαντήσω. Πώς συμβαίνει αυτό? Και προφανώς επειδή το μια είναι απροετοίμαστο, πετάει την αρλούμπα εκεί πέρα με την ευθεία ερώτηση κλπ. Και γίνεται ρεζίλη. Δηλαδή είναι χυδαίος. Και μετά με το σημείο με τη Σάμου. Το οποίο είναι δηλαδή, μπράβο ρε φίλε, βρήκες αυτό που θα σε σώσει από τα pushbacks, ότι είναι ωραία στη Σάμμο και βρήκες να το πεις. Λοιπόν, για το τι σημαίνει direct, έγραψε η Ξένια Κουναλάκη ότι το παρεξηγήσαμε αυτό και ότι η σημασία της λέξης είναι ότι πρόκειται για μια μορφή αγένειας. Αυτό είναι το λεξικό του Cambridge εδώ πέρα. Someone who is direct says what they think in a very honest way, ειλικρινή, without worrying about other people's opinions, χωρίς να νοιάζεται για την άποψη των άλλων. Δεν είναι δηλαδή ότι της είπε ότι εσείς είστε γομάρια εκεί πέρα στην Ολλανδία, που θα ήταν και κάπως περίεργο να προσβάλλει γενικά τους Ολλανδούς δημοσιογράφους. Αυτό που είπε όντως ο Μητσοτάκης, αυτό που σημαίνει η λέξη που χρησιμοποίησε, είναι ότι ρωτάτε. Είναι ότι ρωτάτε. Και αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι, τι να πω, λάψους. Του ξέφυγε ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τρομερή επικοινωνιακή ατζέντα. Τώρα είδα να γράφονται αυτά, ότι είναι Τραμπ, η επίθεση στους δημοσιογράφους και τέτοια. Τώρα ξεφτύλα είναι ρε. Ξεφτύλα είναι. Είναι ξεφτύλα να χάνει ο Πρωθυπουργός την ψυχραιμία του επειδή του κάνανε μια ερώτηση. Και είναι και εντελώς ανόητο να λες ότι στην Ολλανδία ρωτάτε. Τι θα πει ρωτάτε ευθέως? Δηλαδή πώς πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι? Δηλαδή το ότι εσένα δεν σε ρωτάει κανένας δεν είναι κάτι που το λέμε και παραέξω. Μπορεί να μην του το έχουν πει ότι αυτό δεν το λέμε παραέξω. Μπορεί να μην τον έχουν ενημερώσει δηλαδή ότι γενικά το να εξαγοράζεις δημοσιογράφους και να μην σου επιτίθενται ποτέ, να μην απαντάς ποτέ σε ερωτήσεις δύσκολες που σε κάνουν να νιώθεις άβολα, αυτό είναι κάτι που δεν το λέμε δημόσια, γιατί είναι εξαγορασμένοι αυτοί, έχουν πουλήσει τη συνείδησή τους, την ηθική τους και τη διοντολογία τους. Είναι παράνομο και ανήθικο αυτό. Αλλά μπορεί να μην το έχει καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγγνώμη, μόνο αν μου επιτρέπεις να πω μόνο και αυτό. Ήταν πολύ ωραίο το σχόλιο του σοφού Ινδιάνου γέροντα Θύμιου Καλαμούκη στην Ελληνοφρένεια, που λέει: προσβολή για τον Πρωθυπουργό είναι τα ντολμαδάκια. Αυτό είναι προσβολή για τον Πρωθυπουργό. Προσβολή για τον Πρωθυπουργό είναι να τον έχεις απέναντί σου και να του λες πώς μαγειρεύονται τα ντολμαδάκια. Αυτό είναι προσβολή. Γιατί αυτό υποβαθμίζει το αξίωμά του. Στην προκειμένη περίπτωση, το να κάνεις μια δύσκολη ερώτηση είναι κάτι στο οποίο θέλει να πει ότι έχουμε σκληρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, όπως απάντησε ο Μητσοτάκης. Ας το πει. Ας το πει. Θέλει να πει ότι η Ολλανδία έχει πάρει μόνο 16 στα δικά της χωράφια εκεί πέρα, και να πει μετά και η δημοσιογράφος ότι η κυβέρνησή μας, γιατί πολύ αυθόρμητα οι Έλληνες δημοσιογράφοι την ταύτισαν με την κυβέρνησή της, εκείνη απευθυνόταν και προς τον Ολλανδό πρωθυπουργό λέγοντας ότι υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία από τον κόσμο παρά από την κυβέρνηση, οπότε υπάρχει σε τοπικό επίπεδο προθυμία να στεγαστούν πρόσφυγες και δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση. Yes. Αλλά αυτή θα ήταν μια συζήτηση. Θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση. Εντάξει, θα μπορούσαμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αν κάναμε οποιαδήποτε κουβέντα. Εδώ άλλος δεν κάνει καμία κουβέντα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα αυτή του. Το σχόλιο αυτό του Θήμιου Καλαμούκη που λέει: προσβολή είναι τα ντολμαδάκια. Την ώρα που νιώθεις ότι κάνεις χαλαρή κουβεντούλα, εκείνη την ώρα προσβάλλεται το αξίωμά σου. Συγγνώμη, Θάνο, το βλώνω. Ναι, είπε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση η δημοσιογράφος. Δηλαδή, το σχολίασε και η ίδια. Επίσης, επειδή είδα σχόλιο, έχει δώσει συνέντευξη στο Press, απλώς θα είναι γραπτή. Κάποιος είπε: θέλουμε συνέντευξη στο Press. Και θα ανέβει επόμενες ώρες ή αύριο. Και ένα σημείο που αξίζει να αναφερθούμε είναι ότι σχολίαζε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η ίδια το παρουσιάζει ως ότι έδωσε την ευκαιρία στο Μητσοτάκη ότι ρίξα στην Ευρώπη, ρε φίλε. Πες ότι ζητάω βοήθεια από την Ευρώπη, έχω δεχθεί μια τεράστια μεταναστευτική κρίση, προσφυγική κρίση από το 2015. Η Ευρώπη αποδεδειγμένα δεν ήμασταν όλοι μαζί. Ζητάω βοήθεια και δεν μου τη δίνουν. Πάνε καν το θέμα. Για τον Ολλανδό ισχύει, το εξήγησε λίγο παραπάνω. Δηλαδή υπάρχει η Ολλανδική κυβέρνηση και ο Ρούτε δεν είναι τώρα. Και ο Ρούτε που είναι χρόνια έχει κάνει τη δήλωση, μου λέει, στην Ολλανδία ότι ατύχησε η Ελλάδα. Είναι γεωγραφικό το ζήτημα, τι να κάνουμε. Τύπου έτυχε σε σένα. Το οποίο ήταν προφανώς είναι προκλητικό γιατί, για όλη την τέτοια της Ενωμένης Ευρώπης και λοιπά. Συν ότι υπάρχουν ενδεικτικά είναι και σε μεγάλες πόλεις όπως η Ουτρέχτη που έχουν δεχθεί να πάρουν πρόσφυγες από την Ελλάδα, αλλά κεντρικά δεν υπάρχει αυτή η βοήθεια. Και όπως δεν υπήρχε και στην οικονομική κρίση. Η Ολλανδία ήταν από τους πιο σκληρούς υπερασπιστές της Τρόικας. Υπάρχουν και άλλα που τώρα τα έχουν ξεθάψει τα ελληνικά μέσα και προφανώς τα παρουσιάζουν με τον τρόπο που τα παρουσιάζουν. Δηλαδή, ο λόγος που είχαμε την επαφή με την Ingeborg είναι γιατί έχει μια δικαστική υπόθεση και επρόκειτο να κάνουμε κάτι όταν οριστεί δικάσιμος. Για το ότι είχε πάρει φιλοξενεί στο σπίτι της στην Ίδρα έναν Αφγανό ετών άσυλο, νομίζω έφηβος, που αλλιώς θα πήγαινε στη Μαλακάσα, και βασίζεται η δίωξη που έχει δεχθεί, βασίζεται σε ένα νόμο του πατέρα Μητσοτάκη για το πως αυτό είναι παράνομο, πριν περάσουν τους τελευταίους νόμους που πέρασαν με το να βοηθάς, ότι μπορεί να θεωρηθείς διακινητής κλπ. Πριν μια-δυο εβδομάδες πήρε το Προσφυγόπουλο, πήρε το άσυλο, και είναι η φάση που λες, υπάρχει το ρατσιστικό επιχείρημα να τους πάρετε σπίτι σας, και είναι από αυτούς που πήρε σπίτι του, όπως βοηθάει και Έλληνες αστέους. Μου λέει, δεν κάνω διακρίσεις γενικά, βοηθάει Έλληνες αστέους, έχω πρόσφυγες να μείνουν στο σπίτι μου αντί να είναι σε κάμπ. Και μετά προφανώς, άμα τους πάρει σπίτι σου, σίγουρα κάτι άλλο συμβαίνει, το οποίο έχει μέσα και το σεξισμό, έχει όλα. Αυτός είναι ότι έχουμε πολλές υποθέσεις σιγά σιγά με ανθρώπους που προσπάθησαν να διασώσουν πρόσφυγες και πλέον διώκονται. Κατάσταση Σαλβίνη. Η μία από αυτές είναι στις 18 ξεκινάει η δίκη. Είναι αρκετά άτομα. Η Διεθνής Αμνηστία μάλιστα κάνει μια καμπάνια για δύο από αυτούς που διώκονται. Είναι προμετωπίδα, πίσω από αυτούς υπάρχουν και άλλοι. Και θα γίνει και μια δράση τη Δευτέρα. Και γενικά είναι και αυτά τα ζητήματα που τα έχουμε μπροστά μας. Τις προάλλες ο κύριος Μηταράκης έκανε επίθεση στον Δημήτρη Τοχούλη, τον δικηγόρο, Επίσης έχουμε μιλήσει μαζί του για θέμα της Σάμου, ένας από τους πιο δραστήριους δικηγόρους στην, στη Σάμο, και ότι να διερευνηθεί η δράση του δικηγόρου, έγραψε μια ανάρτησή του για τα ψέματα της Ευσύν, και να διερευνήσουμε και αυτό το δικηγόρο. Και γενικά εντάξει, να μας βάλετε όλους φυλακή, να ησυχάσετε, να μην κάνουμε και άσχημες ερωτήσεις. Δικηγόροι, δημοσιογράφοι, πολίτες, όλοι να πάμε μέσα. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτή η φήμωση δεν αφορά μόνο δημοσιογράφους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέμε ότι θα υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι θα προσπαθούν να βοηθήσουν και θα δικάζονται ως διακινητές, και έχουν γίνει έσχηση αυτό το πράγμα. Θυμόμαστε, έχουν κρατήσει παράνομα τώρα ένα 24ωρο στη Μυτιλίνη, μέλη ΜΚΟ, την ώρα που αυτά τα νησιά, με συγχωρείτε και όλα οι νησιώτες, αλλά την ώρα που αυτά τα νησιά έχουν πάρει πολλά χρήματα από αυτήν την ιστορία, και ταυτοχρόνως γυρνάνε, εχθρεύονται τις ΜΚΟ, σέρνουν στα δικαστήρια αυτούς τους ανθρώπους, ότι και καλά είναι διακίνηση αυτό που κάνουν. Γιατί αυτό είναι μια μάχη που γίνεται. Μάχη είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι ο άλλος κάπως δεν του πολύ αρέσει. Είναι μάχη. Πνίγονται άνθρωποι και βλέπεις ότι υπάρχει και ένας πόλεμος, ο οποίος δεν είναι πόλεμος μόνο δολοφονίας χαρακτήρα. Προφανώς αυτή η γυναίκα τώρα έχει να της ξεσκονίζουν τα καθήκια της κίτρινης δημοσιογραφίας στη ζωή της, και να αφήνουν υπονοούμενα για την προσωπική της ζωή. Ό,τι θέλει ας κάνει, ό,τι θέλει. Δεν θα ρωτήσει κανένα πληρωμένο τομάρι για το τι θα κάνει στη ζωή της. Δεν αποτελεί ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Να πούμε ότι αυτό είναι πρακτική μαφίας, έτσι. Για να κλείσουμε έτσι όμορφα. Δηλαδή η φάση το ποιον χτυπάμε σήμερα. Και έχει συμβεί και σε άλλους, σε συνδικαλιστές γιατρούς, σε διάφορο... Στους δικηγόρους της Χρυσής Αυγής τους είχε επιτεθεί ο Χρυσοχοίδης και λοιπά. Και μετά να βγαίνουν τα άρθρα της δίκησης, της πολιτικής αγωγής της δίκησης της Χρυσής Αυγής, εννοώ προφανώς. Και να βγαίνουν και τα άρθρα και να είναι όλοι αυτοί που ξαφνικά αποφασίζουν να ασχοληθώ με τα pushbacks και τα στοιχεία, ή να ασχοληθώ ή να κυτρινήσω και να κάνω προπαγάνδα πάνω και να υπονοώ ότι τους έχει πάρει σπίτι της και δεν ξέρω εγώ τι, τους έχει πειρέτες, τους εκμεταλλεύονται. Τι από τα δύο να κάνω? Μόνος μου, δεν είναι ότι μου λέει κάποιος, δεν είναι ότι δίνεται κάποιο σήμα, ας πούμε, σήμερα βαράμε αυτόν. Γιατί αν δίνεται, αυτό είναι πρακτική μαφίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ότι θα έχεις όλα αυτά τα πιστόλια μετά να σε βρίζουνε την επόμενη μέρα, επειδή θα κάνεις κάτι το οποίο θα πάρει δημοσιότητα και θα καταστήσει την ελληνική κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπόλογους σε μια μερίδα, τέλος πάντων, του ελληνικού λαού. Φτάζουμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, Θάνο. Ναι. Brother Martin was walking with me, and every step I heard liberty. Though he's fallen, come a million behind. Glory, hallelujah, gonna make it this time. No easy walk to freedom. No easy walk to freedom. Keep on walking and you shall be free. Ocean, the blood's running warm. I hear it coming. There's a thunder and storm. Just like we lived it, you know that it's true. Nelson Mandela, now we're walking with you. No easy walk to freedom. No easy walk to freedom. Keep on walking and you shall be free. That's how we're gonna. How we know slavery abolished, common freedom's call. Keep on walking in a pipeline we'll fall. No easy walk to freedom. No easy walk to freedom. Keep on walking. Don't mind my preaching to you. I said, don't trust them, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. Laugh, laugh before I die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who loved you how it feels to be. Lonely, oh so lonely. Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. I can't help feeling you found out too. You thought you were too good, you had a lot of help. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead. Found you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Before I go, I'd like to say one thing. Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl won't cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all. You'll wind up by the way you sit on the shelf. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά οργανώνουμε αποστολίτσα. Αι, αι, αι, α! Χιλιανικά είναι αυτά. Λοιπόν, το The Press Project. Με συγχωρείτε. Το The Press Project πάει στη χείλη. Δεν πάει όλο το The Press Project, αν και θα ήταν πολύ ωραίο. Mm-hmm. Λέμε αποστολή του The Press Project στη χείλη. Και να πάει όλο το The Press Project στη χείλη. Ναι. Δεν είναι ότι είμαστε και 200 εργαζόμενοι. Μια χούφτα άνθρωποι είμαστε. Να πάμε όλοι μαζί. Σαν, πώς λέμε σήμερα, παιδιά, δεν θα κάνουμε σχολείο, θα πάμε εκδρομή σήμερα. Εκδρομή. Και πάμε όλοι μαζί. Να κάνουμε αυτό και θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ όλοι μαζί. Θα αφιερώσουμε όλες μας τις δημοσιογραφικές δυνάμεις. Mm-hmm. Στο να καλύπτουμε γεγονότα από τη Χιλή. Θα χρειαστεί για λίγες μέρες να εξαρτηθείτε από άλλους για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά στην χιλιανή επικαιρότητα θα είμαστε πρώτοι. Ναι. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Αλλά θα στείλουμε τη Λαμπρινή Θωμά και τον Νίκο Βεντούρα. 14 με 25 Νοεμβρίου, για να έχουμε βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες με το κλίμα, με απλούς ανθρώπους, φοιτητές, εργαζόμενους να κυνηγήσουν συνεντεύξεις με προσωπικότητες από τον Γκαμπριέλ Μόριτς ως τους Κουιλαπαγιούν και από τους φοιτητές πρωταγωνιστές των γεγονότων του 2019 ως εκπροσώπους των Μαπούτσε. Και όλο αυτό γιατί έχει εκλογές. Έχει εκλογές. Μπορεί να σας φαίνεται κάπως ανεπίκαιρο, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε λίγο πριν την πανδημία η Χιλή έβραζε. Και από τις κινητοποιήσεις αυτές είχε δοθεί η υπόσχεση ότι θα αλλάξει το σύνταγμα που έχουν από την εποχή του Πινοσέτ. Και έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική. Να θυμίσουμε πρόσφατα πριν μερικούς μήνες, στην Βολιβία που δεν πέρασε ουσιαστικά το πραξικόπημα και επέστρεψε θριαμβευτής η κυβέρνηση, η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση εκεί. Έχει ένα ενδιαφέρον το τι γίνεται στην Λατινική Αμερική και το πώς λίγο σηκώνει κεφάλι αριστερά μετά από μια εποχή όπου ήταν όλοι πατημένοι μέχρι το λαιμό από κυβερνήσεις τύπου Μπολσονάρου. Και οι εκλογές θα δούμε αν μπορεί να αν αυτό, όλη αυτή η αντίδραση που είχε εκφραστεί, αν μπορεί να αποκρισταλωθεί στις κάλπες. Και το γιατί, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η Χιλή είναι ένα τεράστιο πείραμα νεοφιλελευθερισμού από την εποχή του Μινεσέα, δολοφονία, Αγέντε και λοιπά. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία με το τι συνέβη εκεί πέρα όλα τα χρόνια που εφαρμόστηκε αυτό το δόγμα και το που έφτασε η Χιλή όλα εκείνα τα χρόνια. Πάθανε οι άνθρωποι αυτά που παθαίνουμε εμείς τώρα, τα πάθανε 20-30 χρόνια νωρίτερα. Θα δούμε πόσοι μάθανε και πόσοι μπορούν, πόσο πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτά. Και θα είναι εκεί η Λαμπρινή, Θωμά και ο Νίκος Βεντούρας για να τα καλύψουν. Ναι. Δεν πάει σπουδαία αυτό τώρα. Είμαστε σε μια φάση που αρχίζει, σύμφωνα με τις συστημικές εκτιμήσεις των συστημικών μέσων της Χιλής, να χλωμιάζουν οι προοπτικές του αριστερού υποψηφίου, αλλά γι' αυτό, παιδιά, στέλνουμε τη Λαμπρινή. Γιατί αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι βάζεις τη Λαμπρινή μπροστά στον αγώνα του λαού της Χιλής και λες ότι αν υπήρχαν κάποιες πιθανότητες με την προηγούμενη καμπάνια, την πρόχειρη ας πούμε, εάν βάλουμε τη Λαμπρινή στο παιχνίδι, αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες του κινήματος να δικαιωθεί. Αυτός είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό τη στέλνουμε. Προσποιούμαστε ότι κάνουμε δημοσιογραφία, στην πραγματικότητα κάνουμε ακτιβισμό. Και η Λαμπρινή έχει αυτή την δυνατότητα, όπως ξέρετε, να συνδυάζει ταυτοχρόνως να μιλάει με ανθρώπους που είναι στα πράγματα, που είναι σε θέσεις, να μιλάει με προσωπικότητες, μαζί να ανακαλύπτει ιστορίες των ανθρώπων και τα κάνει αυτά με μια ταχύτητα αστραπή. Με το που φτάνει εκεί πέρα, είναι ταξίδια που είναι εντυπωσιακό να τη βλέπεις πώς προετοιμάζεται τις επαφές της εκεί πέρα. Όταν φτάνει εκεί πέρα αμέσως στέλνει, κάνει, δείχνει, είναι πολύ μεγάλη χαρά μας. Το ξέρουμε ότι δεν συμφωνείτε όλοι με αυτά που λέει, αλλά μην ανησυχείτε, είναι ένα μικρό προγραμματιστικό πρόβλημα. Θα επέμβουμε στο τσιπάκι αυτό που καθορίζει τις πολιτικές της απόψεις και θα καταφέρουμε να λέει και αυτά που θέλετε. Αλλά προς το παρόν, παρότι δεν συμφωνούν όλοι με το περιεχόμενο, έχει πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και για μας είναι πολύ συγκινητικό ότι το καταφέρνουμε αυτό, ότι έχουμε μια δημοσιογραφία που χρηματοδοτείται από τα κάτω και καταφέρνει να κάνει αποστολές στο εξωτερικό. Και αυτό που μας μεταφέρνει η Λαμπρινή, που μας μεταφέρει η Λαμπρινή από τις τελευταίες της αποστολές, είναι ότι μπορεί να μας φαίνεται εμάς πολύ ωραίο αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο συγκινεί πάρα πολύ και τους ανθρώπους που το ακούνε. Το να ακούν ότι υπάρχει ένα μικρό ανεξάρτητο δημοσιογραφικό μέσο, το οποίο με καμπάνια, με crowdfunding μπορεί και στέλνει μια αποστολή στο εξωτερικό για να καλύψει εκλογές στην Λατινική Αμερική. Και εμείς δηλαδή δεν είναι ότι το πολύ πιστεύουμε, το λέμε και το ξαναλέμε για να το πιστέψουμε. Αλλά καλό είναι να το πιστέψουμε και εμείς και οι εχθροί μας και όλοι. Ο επόμενος στόχος, επειδή θέλουμε πια να σκεφτόμαστε φιλόδοξα, είναι να βάλουμε τη Λαμπρινή μπροστάρισα στο κίνημα στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή να αλλάξει τον ρουν της ιστορίας το The Press Project. Αυτός είναι ο απότατος στόχος. Ναι, μας κάλεσαν, μας πήραν στα γραφεία εκπρόσωποι των Κουιλαπαγιούν και των Μαπούτσε και λένε, παιδιά, έχουμε πρόβλημα, ανεβαίνει ο δεξιός. Και εμείς τι κάναμε, ξαποστέλνουμε τη Λαμπρινή εκεί πέρα. Όλο και πιο μακριά μας σχολιάζεται. Αέρα. Ισχύει αυτό. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Μόλις κάσει η Λαμπρινή Θωμά. Δεν ξέρω αν θα έχει το κολάν του Στάλιν. Αλλά πέρα από την πλάκα, είναι το κοντράστ αυτή τη εκλογική αναμέτρηση. Είναι ο Μπόριτς, πίσω από τον οποίο έχει ενωθεί η χιλιανική αριστερά, εκφράζοντας αυτή την οργή των τελευταίων χρόνων. Και από την άλλη, υπάρχει ο Χωσέ Καστ, δηλωμένος θαυμαστής του Πινοσέτ, φίλος και ομοδιάτης του Μπολσονάρου, εκπρόσωπος της βαθιάς συντήρησης, και καταλαβαίνετε όχι μόνο το status quo, κάτι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος για μέσο και προοδευτική τέτοια και κεντρώες λύσεις. Είναι... Θάνο, υπάρχει ένα σχόλιο που νομίζω ότι είναι σωστό να μεταφέρουμε, Ο Θείος γράφει: παιδιά, τα έφτιαξα με μια χιλιανή. Έδωσα κάτι παραπάνω αυτή τη φορά. Παιδιά, τα κίνητρά σας δεν μας απασχολούν. Όσο πληρώνετε το The Press Project, το συναισθηματικό υπόβαθρο, η προϊστορία αυτών που σας έχουν οδηγήσει σε αυτήν την απόφαση δεν μας απασχολεί. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για το πόσα θέλουμε και πόσα έχουν μαζευτεί. Καλά, είναι λίγες ώρες ακόμα. Δεν πάει άσχημα, θα πω. Λοιπόν, το ταξίδι υπολογίζουμε θα κοστίσει 5.000 ευρώ. Τα 2,5 είναι τα εισιτήρια και περίπου 800 ευρώ η διαμονή. Η λαμπρινή μέσα. Όταν λέμε διαμονή, εννοούμε μόνο ξενοδοχεία. Δεν εννοούμε, δεν εννοούμε φαγητά. Ναι. Οπότε είναι αυτό. Και τα υπόλοιπα. Η λαμπρινή έχει μέσα στα υπόλοιπα ταλέντα της και αυτό ότι μέσω των επαφών κατορθώνει πάντα να βρίσκει τις πιο οικονομικές λύσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι 5.000 ευρώ για μια αποστολή που θα βγάλει πάλι βίντεο συνεντεύξεις και θα 10 άρθρα, όπως έγινε με την Βενεζουέλα, δεν είναι και πάρα πολλά. Ειδικά με βάση το πόσους αναγνώσεις έχουμε, πόσους ακροατές έχουμε, ακροάτριες και λοιπά. Έχει ξεκινήσει καλά, ελπίζουμε να συνεχιστεί. Deadline που ρωτήσατε δεν υπάρχει πρακτικά. Εμείς λέμε ότι έχουμε υπολογίσει αυτό το έξοδο. Προφανώς το έχουμε κλείσει τα εισιτήρια. Ναι, να πούμε τώρα. Τα έχουμε κλείσει όλα δηλαδή. Θα γίνει αυτό, δεν είναι. Ναι. Δεν υπάρχει deadline με την έννοια ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να μην τα μαζέψουμε και να μην τη στείλουμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, επειδή δεν έχουμε τίποτε τραπεζικές καταθέσεις ή κανέναν καλό άνθρωπο ολιγάρχη που να μας τα σκάει για να στέλνουμε τη λαμπρινή στην. Όπως καταλαβαίνετε, το να βρεις έναν ολιγάρχη να στέλνει τη λαμπρινή στην Χιλή. Είναι ασύμφορο. Αν υπάρχει κάποιος τώρα που μας ακούει. Ζήτηση αυτή η αγορά. Ναι, αν υπάρχει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει κάποιος ολιγάρχης που θέλει να πληρώνει λεφτά για να στέλνει την λαμπρινή στην Χιλή, να το κάνουμε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει προς το παρόν, να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία η οικονομική σας στήριξη σε αυτό. Προκειμένου αυτά που κάνουμε να μην μπαίνουν μέσα. Δεν υπολογίζουμε οικονομικά ότι θα έχουμε κέρδος. Το κέρδος είναι να έχουμε καλύτερο site. Αυτό είναι μακροπρόθεσμα και οικονομικά κερδοφόρο για μας, γιατί έτσι ζούμε. Είμαστε, ξέρετε, ελεύθερη αγορά και τέτοια. Είμαστε από αυτούς που το εννοούν, ότι πράγματι εξαρτώμαστε από τη δουλειά μας. Είμαστε δημοσιογράφοι που όντως ο πραγματικός αντίκτυπος της δουλειάς τους έχει σχέση με την εισρωή του χρήματος. Αυτό δεν μπορούν να το πούν πολύ σήμερα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία για μας να το στηρίξετε οικονομικά αυτό, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αποστολές χωρίς να φοβόμαστε. Ξέρουμε ότι κάνουμε πράγματα όλο και πιο ακριβά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Λαμπρινή νομίζω ότι έχει αποδείξει με τα προηγούμενα ταξίδια ότι είναι ένας άνθρωπος που όχι απλώς το μπορεί να το φέρει εις πέρας αυτό, δεν το φέρει εις πέρας ικανοποιητικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που πετυχαίνει κάθε φορά. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο περιέχει ένα υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, όλη την βιωματική φωνή που είναι η διαφορά του να υπάρχει μια επαφή με τον κόσμο εκεί, να μην είναι αυτά που τα βρίσκεις γκουγκλάροντας, αλλά ταυτόχρονα να ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και τις πηγές ούτως ώστε να είναι αξιόπιστα αυτά που λέει, να μην είναι κάτι που έτυχε να δει. Και ξαναλέω, με τις πολιτικές διαφωνίες, παιδιά. Με τις πολιτικές διαφωνίες. Δεν γίνεται να έχουμε κάποιον που να μας λέει ακριβώς αυτά που θέλουμε κάθε φορά. Οπότε, ξαναλέω, η έκκληση που κάνουμε είναι να στηρίξετε οικονομικά το εγχείρημα αυτό, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε τέτοια τολμήματα. Ναι, και αν δεν θέλετε να τα χώσετε συγκεκριμένα για την αποστολή στη Χιλή, είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι το τελευταίο δίμηνο έχουμε αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγή των πρωτογενών. Μια ματιά στο site θα σας το δείξει και των θεμάτων, και έχουμε μια άλλη προσέγγιση στην επικαιρότητα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή πιο σημαντικά, πιο δικά μας θέματα, 2-3 ανεβαίνουν τη μέρα και είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε. Είναι κάτι που χαιρόμαστε που πηγαίνει τόσο καλά και έχει και τη στήριξή σας. Και θα διαβάζετε όλο και περισσότερο περιεχόμενο, και όπως το ακούω, όντως το ακούω, δεν είναι, έχω ένα φίλο που να μην προλαβαίνετε να διαβάζετε. Να πω και μια κουβέντα. Ή να βλέπετε, γιατί εντάξει, η ανασκόπηση δεν είναι. Και η ανασκόπηση από εμάς βγαίνει. Να πω και μια κουβέντα πιο προσωπική από αυτά που τα συζητάμε μεταξύ μας εδώ πέρα με τον Θάνο, αλλά που νομίζω ότι έχει νόημα να την μοιραστούμε. άμα θυμάστε ένα παιδί, έναν φίλο μας εδώ πέρα που είχε φτιάξει αυτό το site που τον λέγανε Κώστα Εφήμερο και προσπαθούσε να εξηγήσει στον κόσμο τι θέλει να κάνει με αυτό το site, έχει μεγάλη σημασία να ξαναμπείτε και να ξαναδιαβάσετε, να διαβάσετε το πρώτο τελευταίο κείμενο του The Press Project, το κείμενο στο οποίο εξηγεί ο Κώστας το τι και το πώς. Τα κείμενα στα οποία ο Κώστας εξηγούσε τι θέλει να είναι αυτό το site. Και βλέπει κανείς εκεί πέρα ποια ήταν αυτά τα στοιχεία του site για τα οποία καμάρωνε ο Κώστας. Με άλλα λόγια, τι επεδίωκε, τι είναι αυτό στο οποίο επένδυσε όχι τα λεφτά του, όχι τα λεφτά που δεν είχε, αλλά τη ζωή του. Και νομίζω ότι ακριβώς ήταν αυτού του τύπου η δημοσιογραφία με τα ολοένα και περισσότερα πρωτογενή. Αυτό διαφήμιζε ο Κώστας προς τον κόσμο, αυτό έλεγε, αυτό επεδίωκε, αυτές ήταν οι συμφωνίες που προσπαθούσε να κλείνει, το να υπάρχει ολοένα και περισσότερη φρέσκια, πρωτότυπη δημοσιογραφική παραγωγή από τους εργαζόμενους στο The Press Project. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό το σχέδιο πάει καλά, γιατί μέσα στην κούραση και τις πιέσεις που έχουμε κατά καιρούς δεχτεί κάνοντας αυτή τη δουλειά, έχει μεγάλη σημασία να νιώθουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό μπορούν να το πούν πολύ λίγοι άνθρωποι για τη δουλειά τους. Είτε πουλάνε παγωτά, είτε μπαλώνουν σαμπρέλες, είτε οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτό που θέλουν και είναι πολύ ευτυχισμένοι στην δουλειά τους, σε οποιαδήποτε δουλειά. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, ακόμη και να μην αρέσει σε όλους, ακόμη και να δυσκολευόμαστε, να κουραζόμαστε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάνουμε κάτι που είναι αυτό που μας αρέσει, που έχει νόημα για μας να το κάνουμε και να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και ήδη πέρα από το πρώτο γενή μπορείτε να δείτε και τις βίντεο συνεντεύξεις. Ετοιμάζεται και η Group You Room. Έχει βγει ένα 18 λεπτό. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι υπότιτλοι με κάμερα. Προφανώς και το κείμενο είναι έτοιμο. Το να βάλεις υπότιτλους είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αν δεν είναι αγγλικά από ό,τι φαίνεται. Αλλά πέρα από αυτό, και η βίντεο συνεντεύξη είναι κάτι που θα συνεχιστεί και προφανώς και το έξτρα τηλεοπτικό έρχεται. Και μη πούμε κιόλας ότι ας έρχονται δύο τηλεοπτικά. Κωνσταντίνε, δύο τηλεοπτικά. Πιθανώς έρχονται δύο εκπομπές. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα μάθετε. Και τώρα τα ακούσεις πρώτη φορά από μένα. Τι μέτρας. Δεν θα σου πω τώρα. Να το ψιθυρίσω, ξέρω εγώ. Απλώς. Ναι. Και κάτι, ίσως και κάποια αναβαθμισούλα αυτής της εκπομπής και γενικώς του ραδιοφώνου. Όλα στο χρόνο του. Για ό,τι δεν προλαβαίνουμε και για εκπομπές που δεν σηκώνονται και λοιπά, ζητάμε συγγνώμη. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά ξεφορτωθείτε μας. Πειράζει. Έλα, θα εννοώ. Ο κόσμος εκτιμάει. Αλλά κάτι πάει πάντα μπροστά και κάτι πάει πιο πίσω. Εκτιμάει τον αυθορμητισμό ο κόσμος. Εντάξει. Και την ειλικρίνεια. Να ξέρετε ότι ό,τι πινελίκι ρίχνουμε, παιδιά, είναι από την καρδιά μας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Got just what you deserve. I can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of help. Won't say I'm sorry for the things I'm. Ο Θείος. Παιδιά, ηχογραφώ το TPP Radio 24-7. Αν σας λείπει καμιά εκπομπή, πείτε να σας τη δώσω να ανέβει. Πού είσαι, ανθρωπέ μου, πού ήσουνα? Επικοινώνησε τηλεφωνικά. Ψάχνουμε την σίγουρα. Τα πρεσοκόριτσα. Ψάχνουμε τα πρεσοκόριτσα, κοινωνία ώρα πρες. Ακούνε τώρα, θα χυμίξουν στο στούντιο. Την δεύτερη εκπομπή που σημαίνει ότι ήταν. Πόσο έχουμε, 10. Ναι, γράφει 3, εδώ πέρα. 26. Bold Rapunzel, τα κορίτσια του Κοινωνία Ωρα Πρέσ, νομίζω ότι του είχαν πει ότι λείπει προπροηγούμενη. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Όχι, το θέμα είναι παιδιά ποιες δεν έχουν γραφτεί, όχι ποιες δεν έχουν ανέβει. Ναι. Υπάρχουν κάποιες που απλώς δεν έχουν ακόμα ανέβει. Λοιπόν. Ναι, βέβαια την ξανακάνατε την συνέντευξη που είχαν στην εκπομπή για να βγει και γραπτά. Μπορείτε να το διαβάσετε το κομμάτι. Η Γογό Κρυεμπάρτη το έγραψε για ένα λεπτάκι. Πες συνέντευξη. Μπορείστε. Ένα λεπτό να βρω το θέμα. Τέλος πάντων, δεν θα το βρω τώρα. Τη συνέντευξη που κάνει στην εκπομπή που κόπηκε και δεν ανέβηκε, μπορείτε να τη διαβάσετε στο press. Εν τω μεταξύ, ακολουθούν αμέσως μετά σε 2 λεπτά. Δεν μας ακούνε τώρα. Δεν μας ακούγαν, θα είχαν αρχίσει να φωνάζουν που ίσως να έχουμε βρει την εκπομπή τους. Και ουσιαστικά γι' αυτό το κάναμε, για να καταλάβουμε αν μας ακούνε. Ναι. Όπου θα ασχοληθούν και με το δημοσιογραφικό ζήτημα της υπόθεσης με την ερώτηση της Ολλανδής δημοσιογράφου, αλλά και με τους πυροσβέστες. Θυμάσαι τους πυροσβέστες, αυτοί που σας σβήνουν τις φωτιές το καλοκαίρι και τους δίρανε πριν μια εβδομαδούλα? Εγώ δεν μπορώ να μην θυμάμαι, ναι, τους πυροσβέστες, όπως καταλαβαίνεις, θυμάμαι τους πυροσβέστες. Ναι. Λοιπόν, και για να ετοιμαστούν, θα κλείσουμε σιγά σιγά εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας, γεια σας. I hate to say it, but I told you so. Don't mind.